Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Temmuz, pardon, bugün 23 Temmuz Pazartesi. Yıl 2012, ay 7, gün 205, Hızır 79. 1433 Hicri Ramazan 4, 1428 Rumi Temmuz 10. İstanbul için iftar vakti 20.38. Basın şehitlerini anma günü. Erzurum Kongresi 1919. Günün tarihi. 103 yıl önce bugün 23 Temmuz 1909'da gazeteci Hasan Fehmi, İttihat ve Terakki aleyhindeki yazıları Serbestî gazetesinde yayınlandıktan sonra Galata Köprüsü üzerinde meçhul biri tarafından vurulmuştu. Dün Güneş Aslan Esed Burcu'nda. Dün Güneş Aslan Burcu'na girmiş ve yaz faslının ikinci ayı başlamıştır. Bu ay 31 gündür 21 Ağustos'a kadar sürer. Aslan Burcu'nda doğanlar. 22 Temmuz, 21 Ağustos. Aslan Burçların 5. işaretidir. Bazen bunun taçlı burç olduğu, bu burçta doğanların kendi kurdukları sarayların kralları haline geldikleri söylenir. Devamı yarın. Yemek listesi gün 205. Şehriye çorbası, etli çalı fasulyesi, makarna, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Cause when I get you alone, you know I feel okay. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Radyo, 90.com.tr ve Açık Gazete, haftanın ilk Açık Gazetesi. Gayet yoğun haberlerin arasında açılışını yaptı Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün çok yoğun bir iklim ve kuraklık haberleriyle birlikte yiz olağanüstü yoğunlukta bir derinleşen bir kuraklık var. Yazın dördüncü sıcak dalgası da geldi. Her tarafta şeyler, yangınlar da var ve ayrıca da dört bir tarafta da iklim aktivistlerinin de hareketleri var. Fakat bunun üzerinde etraflıca durma fırsatı bulma imkanımız olacak herhalde. Özellikle de sel olaylarından bahsetmemiz gerekecek. Çin'in başkenti Pekin'i etkisini alan bir sel felaketi. Felaket olarak nitelendirilmemiz mümkün olabilir. Çünkü 20'den fazla insan öldüğü söylenmekte. Bir sel felaketi durumu vardı. Bu konudan bahsedebiliriz. Ve dediğiniz gibi aynı şekilde orman yangınları had safhada devam etmekte. Portekiz'de Türkiye'nin Suriye sınırı üzerinde devam eden orman yangınları var. Bunun dışında da geçtiğimiz haftalarda Amerika'da gösteren bu kuraklık durumuyla alakalı yeni haberler de gelmekte, neyin ne olduğuna dair. Yavaş yavaş da bir gıda krizinin de kapıda olduğu söylenmekte. Evet, bunların üzerinde duracağız. Hafta sonunda Colorado'da büyük bir cinayet katliam oldu. Bir genç adam bir filmin galasında, Kara Şövalye salonunda Denver'da son Batman filminin galasını basan bir saldırgan 12 kişiyi öldürdü. The Dark Knight Rises'ın galasını James Holmes diye birisi önce sahneye çıkıp gaz bombası, sonra şovun parçası sanan konuklar, sonra da çoğu öldü. Son dakikada gelen bir habere göre de silahı tutukluk yapmış. Yoksa çok daha büyük bir felakete de yol açacakmış. 12 ölü, 59 yaralı var. Sağ yakalanan Halim Selim bir herkesin hiçbir anormallik görmediği bir delikanlı. Bütün kurşunları falan, tüm mühimmatı internet üzerinden serbestçe almış. Evet, bu olayda değiniriz ve aynı şekilde bununla alakalı hem bu olayın, bu kurgunun içerisinde nasıl insanların inandığına, yani şöyle düşünün, bir sinemaya gittiniz, sinemada interaktif bir şekilde sizin karşınıza çıkan bir silahlı kişiden bahsediliyor ve bu silahlı kişiyi şovun parçası zannediyorsunuz ve bu kişi sizi öldürmeye başlıyor. Yani bu kurgunun ne kadar fazla hayatımızı etki ettiğinden dair, evet, haberler gelmişti. Hayat, sanatı taklit eden hayat gibi bir şey. Evet, Türkiye'de de fırtına ve aşırı yağışların vurduğu yerlerden bahsetmemiz mümkün. Orman yangınları, bunların hepsini bitirebilir miyiz bilmiyorum ama çok ciddi bir problem var. Ayrıca Suriye'den de ülkenin en büyük iki kenti, başkent Şam ve Halep'te yoğun çatışmaların sürdüğü haberleri de var. Ve isyan haberleri de geliyor. Bazı yerlerde mesela bir Türkiye'deki bir kampta hem yangın hem de isyan haberi var. Ondan da bahsetmeliyiz. O zaman iklim olaylarıyla başlayalım isterseniz. Eklememiz gereken bir şey daha var mı diye bakıyorum. Çadırkent'te isyanı söyledik. Ve şeyde, Türkiye'ye dair olan haberler var. Dağlıca'da bir helikopterin düştüğü, 4 askerin hayatını kaybettiği, 8 yaralı olduğunu da söyleyelim. Büyük bir olay diyelim ona. Teknik sebepten ötürü düştüğü söyleniyor, bir kaza diyelim. İstanbul'da terörle mücadeleden sorumlu yeni emniyet müdür yardımcısının siciliyle alakalı bazı haberler geldi. Evet, iki ayrı işkence vakasında Türkiye'nin mahkum olmasına sebep olan polis Sedat Selim Ay'ın İstanbul'da terörle mücadeleden sorumlu yeni emniyet müdür yardımcısı olarak atanması haberi var. Bir önemli haber de zirve katliamı iddianamesinin eklasörlerine göre jandarma öldürülen misyonerleri zirve katliamı diye nitelendirilen yerde adım adım izlemiş, her ay valilikteki güvenlik toplantısına istihbarat sunmuş olduğu, yani bunun bir devlet cinayeti olduğu iddianamede yer alıyor. Bu şimdiye kadar bu noktada görülmüş en uç iddia olsa gerekir diye düşünüyorum. Her ay valilikteki güvenlik toplantısına istihbarat sunulmuş. Yani bu bütün romanlardaki Kırmızı Pazartesi de dahil olmak üzere bütün roman ve hikayelerdeki fantastik çerçeveyi de aşan, gene hayatın sanatı taklit ettiği bir durum diye bakabiliriz. Ve cumartesi günü Hasan Gülünay'ın kaybedilişinin 20. yılında ailesi Hasan Gülünay nerede, kaybedenler kaybedecek pankartı açmasıyla beraber Gülünay ailesinden 3 ve kayıp yakınlarından 3 kişi gözaltına alınmış cumartesi annelerinin yaptıkları eylemde. Ve bir anetten buna dair bir haber var. Buna da değinebilme fırsatı bulabiliriz galiba. Evet, bir de şeyi de eklememiz de, iki haber daha ekleyelim ona. Üçüncü yargı paketiyle birçok tahliye, katillerin tahliye olması durumu varken 79 yaşındaki Sitti Şen de örgüt propagandası yapmaktan 20 ay hapis cezasına çarptırılıp cezaevine kondu haberi var. Köyü yakıldığı için Siirt'e yerleşen bir oğlu ölen, bir oğlu hapiste olan Şen şu anda Siirt kapalı cezaevinde 80'ine merdiven dayamış vaziyette. Bu da Türkiye'den bir insan manzarası. Ve son olarak da belki şey de söyleyelim. Birçok yazar, aydının, entelektüelin yer aldığı, aralarında Adalet Ağoğlu, Yaşar Kemal, Ali Nesin ve Gülten Kayalı gibi isimlerin yer aldığı aydınlar BDP'nin Diyarbakır mitingi sırasında polisin uyguladığı şiddeti protesto ederek İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i de istifaya çağırdı. Çağrıda da biz aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları Kürt halkıyla eşit yurttaşlık temelinde barış içinde birlikte yaşamak istiyoruz dendi. Evet, şimdi dönelim haberlerimize. Çok iç açıcı olduğu söylenemez ve Batı medeniyetinin temellerini de oluşturan, daha doğrusu Batı değil sadece, insanlık medeniyetinin temellerini oluşturan iklim konusunda büyük bir kırılmaya doğru gidildiği aşikar, ortaya pek çok şey çıkarıyor. Şimdi bu bütün aşırı iklim olaylarını kısaca size özetlemeye, gözden geçirmeye ve ne yapılabileceği, ne yapılmakta olduğu ve ne yapılabileceği konusundaki şeylere bakalım. İsterseniz Çin'den başlayalım. Çin'e etkisini olan fırtınaların neden olduğu şiddetli yağışların ve bundan dolayı meydana gelen toprak kaymalarından ötürü başkent Pekin ile ülkenin çeşitli yerlerinde 20 kişinin öldüğü söylenmekte. Gene son 60 yılın bu tanıdık geliyor mu acaba size? Son 60 yılın en şiddetli olan olayı diye. En şiddetli yağışı, evet. Tabii bunu 60 yılın en şiddetli olayı denince insan yani daha önce de daha şiddetleri vardı diye düşünüyor. Bu haberin bu şekilde verilmesinde ufak bir problem olabilir. Çünkü zaten 60 yıl önce başlamış kayıtlar tutulmaya. 1951'de başlanmış. Yani son 60 yılın dolayısıyla bu şekilde bu son 60 yılın olduğu muhakkak olmuş. Ama belki de ondan önceki 60 bin yılın da en şiddetli şeyi de olabilir. Bilemeyiz onu. Kimse bilemez. Çünkü kayıtlar yok ondan öncesine ait. Ama bunu söylemek gerekiyor yani. Evet. Xinhua Ajansı ayrıca Pekin'in bazı kesimlerinde yaşayan 14.500 kadar kişinin tahliye edildiğini söylemiş. Havaalanı yetkilileri Pekin Havaalanı'na yarışlar nedeniyle 229 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini de söylemiş. Sadece Çin'i değil aynı zamanda iç Moğolistan ve Çin'in o eyaletleri olan Tishashin kenti, Sichuan, Yunnan ve Guangdong kentlerinde bölgede yeni fırtınalar, bu bölgelerde de yeni fırtınalar geleceği belirtilmekteydi. Çin'deki olaylar bu şekilde vuku bulmakta. Evet, yani en az 20 ölü var bütün ülke çapında. Yani Beijing'i vurmuş çok, yani mesela çok kısa süre içinde, görülmemiş derecede kısa bir süre içinde 45-46 santimetre yükselmiş bazı bölgelerde ve o zaman da kitleler halinde tahliyeler yapılması zorunda kalmış. Ölenler neden öldü diye soracak olursak, trafik kazaları olmuş, çatılar çökmüş, büyük heyelanlar olmuş. Yani tepe kenarında ufak tepeler çökmüş aşağıya doğru ve tabii elektrik çarpmasından da ölenler, su basmasında var. Pek çok insanın da kayıp olduğu söyleniyor. Yani bu haberin bu şekilde verilmesinde de problem olabilir. Onu da dikkate almalıyız. Yani 10 ölü diyor BBC mesela. 20 ölü diyor. Ama tabii çok sayıda kaybın da bunlara, daha sonra bu haberleri verdikten sonra kayıplar unutuluyor. Halbuki sayı şiddetle büyük miktarda yükselebiliyor. Ya da ufak bir haberin içinde bir ayrıntı olarak yükselişe geçen rakamlardan bahsediliyor. Evet, bu yağmur ne kadar zamanda yağmış ona da baktım şimdi. 14 saat. Sadece 14 saat içinde olmuş. Çok ürkütücü bir haber. BBC'de insanlar anlatıyorlar. Hakikaten bayağı ciddi bir şey. Yani cumartesi öğleden sonra başlamış ve geceye kadar devam etmiş 14 saat boyunca. Ve olay bu hali almış. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız Hong Kong civarında, pardon, Tayvan civarında da böyle bir sel felaketi yaşanmıştı. Ve bunu Tayland civarında, evet. Böyle bir sel felaketinden sonra da ülkenin ekonomisini doğrudan etkileyen otomobil sektörü ve bilgisayar sektörü doğrudan etkilenmişti. Bununla alakalı da bir haber var. Tayland değil mi? Evet. Yani oradaki benim duyduğum en şaşırtıcı ve inanılması güç haberlerden, rakamlardan biri de vardı orada. Ülke gayri safi yurt içi hasılasının, yani milli gelirinin %18'ine tekabül eden bir kayba ulaştı o seneki sellerden dolayı. Bir yağmurdan bahsediyoruz. Evet, sigorta şirketleri de bir daha böyle bir yağmurla karşılaşırsak ne yaparız diye kara kara düşünmektelermiş. Ve aynı zamanda geçen senenin kendilerine getirdiği yüklerin altından da kalkmakta biraz problem yaşamaktalarmış. İşin ekonomik durumu da böyle. Evet, devam edelim o zaman bu haberlere. Amerika'daki durum tabii inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Yapılan mesela bir çiftçiyle yapılmış bir mülakata rastlamak mümkün Democracy Now'da. Ve şeyi söylüyor, bu bölgede diyor Democracy Now demeç vermiş. Şu gördüğünüz, arkamda gördüğünüz mısırlar diyor aslında benim başımın hizasında olması gerekirdi. Halbuki şimdi belime geliyor diyor. Bu büyük bir problem. Üstelik de gördüğünüz gibi oldukça canlı gibi bir manzarası var. Durum tam da öyle değil diyor. Şimdi sabahın erken saatlerinde konuşuyoruz diyor. Oysa mesela öğleden sonra saat 2'de filan biz grim track bir şeyle kaplanacak bu film gibi bir tabakayla ve bütün kendi içine sıcaktan korunmak için yapraklarını sarmaya çalışacak. Bir Illinois Üniversitesi'nden bir biyolog, bitkiler üzerinde çalışan bir biyolog şey demiş, bu bence en çarpıcı laflardan birisi bu. Cehennemde tarım yapmaya benziyor demiş. Çok büyük etkilerini bulacağız. Ülkenin tarımsal hasılası açısından büyük sorunlar yaratacak demiş ki ülkenin tarımsal hasılasından bahsederken dünyanın bir numaralı buğday mısır ihracatçısı olan ülkeden bahsediyoruz ve soya. Evet, dünyanın bir numaralı bu ihracatçısının Tarım Bakanı'nın ne yaptığını hatırlatalım mı isterseniz? Demeci de şu şekildeydi. ABD'deki Tarım Bakanı Tom Vilsack'in her gün dizlerimin üzerine çöküyorum, dua ediyorum. Eğer bilseydim yağmur duasına çıkardım. Yani durum bu kadar çaresiz görünmekte Amerika'daki kuraklık vakasında. Yani bütün küresel iklim değişikliği, küresel ısınma orada ve sübvansiyone ediliyor. Yani milyarlarca milyarlarca dolar her yıl işte gene kömür üretilmesi için para vergi verenlerin parasıyla yapılıyor. Bütün o yollar, duble yollar filan da kömürün gidip gelmesi için gene sübvansiyone ediliyor. Ve dünyanın da en zengin, gelmiş geçmiş paranın tarihindeki en zengin şirketlere sübvansiyon yapılmakta. Böyle de bir durum var. 1988'deydi ilk büyük insan kaynaklı sıcak dalgası olduğu tespit edilen ve orada James Hansen, NASA'nın ünlü iklim bilimcisi kongreye gidip Amerikan kongresine ve küresel ısınma başlamıştır dedi. O tarihten beri devam ediyor. 1988'den bahsediyoruz. James Hansen'la bu arada Açık Radyo adına yaptığımız bir mülakatı da yarın yayınlamayı düşünüyoruz. Küçük ama önemli şeylerin söylendiği 11 dakikalık bir mülakat bu. 2003'te ikincisi geldi Avrupa'da ve kimse hatırlamıyor belki. Biz de sık sık tekrarlamaya çalışıyoruz ama 2003'teki bu şeydi. Fransa başta olmak üzere İtalya ve bazı Avrupa ülkelerinde 71 bin kişinin ölmüş olduğu sıcak dalgasından doğrudan etkilenerek şey yapılıyor. Büyük bir olay bu. Ve 6 hafta içinde sadece sıcak dalgasından öldü. Ve 2012'de göreceğiz şimdi bu bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere Midwest denen eyaletlerin hepsinde görülen ama çok büyük bir ihtimalle, galip ihtimalle de böyle olacağı görünüyor. Yani yanlış tarım metotları da dahil olmak üzere böyle bir gidişat var. Evet, işin bir de ekonomik boyutu var. Orayı da değinmek lazım ki küresel bir gıda krizinden bahsedilmekte. İşte kuraklığın yarattığı arz korkusu mısır ve soya fasulyesindeki fiyatları da rekora taşımış. ABD'de mısır fiyatları tarihte ilk kez 8 dolar sınırını aşmış. Mısırda hasat zarar görürken bir yandan da talebin artması da fiyatları yukarı çekmeye devam ediyormuş. Bu yıl 5 milyon ton civarında olan Çin'in mısır ithalatının en az 8 milyon tona çıkacağı, Japonya'nın da bu yıl yaptığı 15,5 milyon tonluk alımı 16 milyon tona yükselteceği belirtiliyormuş. Çin ithalat yapıyor değil mi? Oysa yakın zaman öncesine kadar tamamen hatta ihracat yapan bir ülkeydi Çin. Fakat tabii zenginliği büyüme, bu sonu gelmez büyüme hamlelerinin sonunda et, özellikle belli bir kesim et yemeği artırınca çok, onun için bütün topraklar tahıllar yem olarak kullanılıyor. Zaten dünyadaki toprakların yarısı hayvan yemi olarak kullanıldığı için böyle oluyor. Şimdi durumlardan bir tanesi de bu. Evet, özet olarak mısır yok ama talep çok diyebiliriz. Bu endişelerin gölgesinde de mısır fiyatlarının 8,5 dolara çıkması bekleniyormuş. Hatta bazı analistler fiyatların 10 dolara bile yükseleceğini söylüyormuş. Bunun tabii 2008'de neler yaptığını da hatırlatalım. 12 ülkenin ayaklanmaları. Şimdi zengin ülkelerde fazla fark edilmiyor bu, gelişmiş dediğimiz zengin ülkelerde, endüstrileşmiş falan. Ama milyarlarca insanın, sayıları 2 milyar kadar olarak söylenen insanın 2 dolar ve altında bir parayla bütün hayatını sürdürmeyi, geçinmeyi sağladığı yerlerde, çalıştığı yerlerde küçücük bir artışın bile tamamen yıkım ve aç kalması anlamına geldiği apaçık ortada. Bu da isyanlara yol açıyor doğal olarak. Şimdiden zaten pek çok yerde bunun örneklerini de görmek mümkün. Başta Yemen olmak üzere, değil mi? Başta Yemen olmak üzere. Yemen'in yanında geçen sene Somali'de de bir gıda krizi yaşanmıştı ve ardından büyük bir acil durum vakası meydana gelmişti. İstersen bu iki bölgede de aynı şekilde bu gıda krizinden bahsedilmekte. Ya Amerika'da %60'ı bulmuş durumda ve son 60 senenin en büyük şeyiymiş. Benim elimdeki son New York Times bilgilerine göre. O 60 bağlantısını oradan yakalamanızı umarak bir pas atmıştım size ama. Şimdi ancak alabiliyorum. Bu buradaki 60 gerçek 60, öbürü bilinmiyor. Ondan öncesini bilmiyoruz, Çin'dekini. Çünkü hesabı tutacak kimse yok. Yani 1297, yani 1300 ilçe ya da kasabada ki Amerika'daki şeyin 1/3'ünü aşmış durumda bu. Ve eyaletlerin de yarısından fazlasını aşmış durumda ve işte dua ediyor herkes yağmur duasına. Tom Vilsack'ın da söylediği gibi Tarım Bakanı'nın. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ülkenin 1/3'ünden fazla mısırının ve soya fasulyesinin kuraklıktan etkilenen bölgelerde bulunduğu söyleniyor. Ve şu anda 1/3'ünden fazlası bütün bu ürünlerin zayıf ya da zayıfla çok zayıf arasında gidip geliyor. Bu büyük bir krize yol açacağı ortada olan bir şey ve bir de Kansas City Star gazetesinden gözümüze çarpan çok ilginç bir yazı vardı. Yani yıllar ve yıllar sürecek geniş çaplı etkileri aile tarım arazilerinde ve şehirde de fizik olarak, ekonomik olarak ve sosyolojik olarak öyle bir etki yaratır ki diye bir benzetme yapmışlar. Bir büyük dev piton ya da boa yılanının böyle avını sıkarak yavaş yavaş, tamamen yavaş çekimde, yavaş gösterimde olduğu gibi süper yavaş çekim, hiçbir şey göremiyorsun ve sonuçta da boğuyor. Onun gibi bir durum, yani yavaşça geliyor kuraklık ve özünde de boğabilir bir bölgeyi demiş. Mesela Alex Prudhomme, böyle bir Ripple Effect diye bir kitabı var. Bu konular üzerinde yazan bir adamın yazısı. Çok uzun boylu etkisi olacağından bahsediliyor. Bu kuraklık haricinde zaten büyük şirketlerin, daha önce de yayında bahsetme fırsatı bulmuştunuz ben yokken, Monsanto gibi büyük şirketlerin bir tekeli, yavaş yavaş büyümekte olan bir tekeli vardı Amerika'daki çiftçiler üzerinde. Bunlarla alakalı Wall Street'i işgal eden eylemleri sırasında da bazı eylemler gerçekleştirilmişti. Amerika'daki küçük tarımla ilgilenen kooperatifler ve üreticiler tarafından. Şimdi de bu kriz geldikten sonra Amerika'daki bu tip üreticilerin işi gayet zor olduğuna benziyor. Fakat Monsanto gibi büyük şirketler, bu biyoteknoloji üzerine çalışıp, bir de emtia ticareti yapanlar, spekülasyon yapan Cargill ve şimdi adını unuttum bir başka büyük şirket var. Zaten iki büyük şirketin kontrolünde tamamen bu emtia piyasaları. Evet. Evet, ne yapacak diye sorduğunuz zaman da bunlar da gözünü şu anda Latin Amerika'ya çevirmiş durumdalar. Monsanto 329 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiriyormuş Arjantin'de. Aynı zamanda Brezilya'da da bazı mısır stoklarına anlaşmalarla beraber bir işbirliğine gidileceğine dair haberler gelmekte. İlk bu küresel dalgalanmanın ilk işareti Latin Amerika'dan gelebilir. Peki Türkiye'de bu durum nasıl? Belki ara verip devam edelim. Bitirilecek gibi değil. Çünkü bir de biraz eski bir haberi tekrar gündeme getirdik. Pek üzerinde durma fırsatı da bulamamıştık. Kore. Kuzey ve Güney Kore'de o kuraklık sınır tanımıyor maalesef. Siyasi sınırlar riayet etmiyor. Her iki tarafına da geçmiş. Kore'de son 100 yılın en korkunç kuraklığından bahsediliyor. Ondan da bahsederiz. Asya'nın yani Amerika'dan Asya'ya, oradan Orta Doğu'ya kadar bütün ülkelerde çok ciddi bir iklim sorunu var. Bir de Kuzey Kutbu'nda da Shell'in dünyanın sonunu getirecek, gerçekten dünyanın sonunu getirecek nitelikteki sondajlarına başlayıp başlamayacağı hararetle tartışılıyor. Türkiye'de de yangınlar falan var. Onlara biraz bakarız şimdi. Açık Gazete. Foydeus, Amalia Rodriguez'den dinlediğimiz bir şarkıydı. Fado, Portekiz'in çok iyi bilinen müzik janrı, türü. Kendisi de, Amalia Rodriguez de bu 1920'de bugün doğmuştu. 1999'da ölmüştü. Türkiye'de de çok iyi bilinen, olağanüstü şöhret sahibi, haklı bir şöhret sahibi bir fadista ya da fado şarkıcısı ve nasıl yapılacağını da, bunun nasıl söylenmesi gerektiğini, kurallarını da, alfabesini ve defterini de yazan kişi olarak biliniyor. Çok yoğun bir uluslararası kariyeri de olmuştu. 1950'lerden başlayıp 70'lerin sonuna kadar ve pek çok başka kendisine de uluslararası fadocu ve popüler müzik sanatçısına da esin kaynağı olmuş Madre de Deus, Dulce Pontes ve şimdi çok sık duyduğumuz Marisa gibi şarkıcılara da örnek olmuştu. Ona da bir günaydın demiş olduk Amalia Rodriguez'e. Burada onun memleketinden de büyük yangın haberleri geliyor, evet, değil mi? Portekiz demişken 14 ayrı bölgede başlayan bir yangın durumu vardı Portekiz'de de. Alevlerin başkent Lisbon'u tehdit ettiği söyleniyordu. Portekiz'in güneyindeki Faro'da çıkan yangın nihayet kontrol altına alındı ama 14 ayrı yerde ve 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıktan sonrasında çıkan bu yangınların neden olduğu biraz belli etmeye başladı galiba kendini ve 40 kişinin 40 dereceye çıkan bu sıcaklar yüzünden çıkan yangınlarda da yüzlerce evin yandığı belirtilmekte. Evet, 14 ayrı noktada. Eskiden şeyler söyleniyordu. Bu gibi durumlarda her zaman işte sabotaj, kundakçılar falan deniyordu. Portekiz'den bahsediyoruz ama şu anda. Bu sefer artık hiçbir yerde de bu giderek söylenmemeye başladı ama gerçek kendimize işaret eden, yani fosil yakıt şirketlerini hedef alan ve bunun böyle gidemeyeceğini söyleyen pek fazla yayına rastlamıyoruz ama bunun artacağını ümit etmekteyiz. Madeira adası olduğu gibi acil durum, afet bölgesi ilan edilmiş durumda. Algarve'de de, orta ve doğu Algarve bölgesinde de ve Tavira ve São Brás denen bölgede de daha küçük olmakla beraber çok sayıda yangınla boğuşan bir durum var. Oradan yangınlarla mı devam edelim? Bu iklim gıda krizine, gıda krizinden biraz daha bahsetmekte yarar var. Bu parça öncesinde dünyada meydana gelmekte olan gıda krizinden bahsetmeye başlamıştık. Bu kuraklar ekseninde yaşanan, Türkiye'de de bunların ne şekilde göründüğüne dair olan durumu Yüksel Göçmez Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfalarında anlatmış. Küresel ısınma çiftçileri kırıp geçiriyor diye başladığı yazısında ABD'de son yıllarda en şiddetli kuraklığı yaşarken Türkiye'de neler olduğuna bakmış. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde çiftçilerin hayvanlarına yedirecek yeşil ot bulamadıklarından bahsediyor yazısında. Ve uzmanlara göre üreticilere ürünlerini iyi değerlendirmesi uyarısını yapmaktaymış. Bunlardan bir tanesi de Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Başkanı Nazmi Ilıcalı. Nazmi Ilıcalı şu durumu kendisinden verdiği bir örnek üzerinden anlatıyor. Kendimden örnek vereyim diye başlıyor. 1500 dekar ekmiştim. 700 dekarı hiç biçilmedi. Biz buğdayı Eylül-Ekim aylarında ekeriz. En geç Kasım ayı gibi yeşerir. Bu yıl da buğdayı ektik. Yağmur yağıp yeşermesi lazımdı ancak öyle olmadı. Yeşermeyen buğdaylar Haziran aylarında toprağın altında yoğurt halini aldı ve tohumlar kesildi. Tohum kesmek diye de bir terim var. Çiftçiler arasında tohumlar kesildi deyince böyle bir şey. Tohum, yani ürünün tamamen yok olması, kullanılmaz hale gelmesi, boş çıkması durumunu anlatıyor. Ve uzun yıllardır hiç görülmemiş bir şey bu bölgede demiş Nazmi Ilıcalı. Kendisi de Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Başkanı. Yani son derece, birinci derecede yetkili bir ağız. Evet, etkili alanların üçte ikisine yakınının kaybolduğunu söylemekte gene Ilıcalı. Üreticilerin ağladığını belirtiyor. Çiftçinin tek sermayesi buğday. Eskiden bu tip şeylere devlet destek verirdi. 2090 sayılı tabiat yasası gereğince zarar eden çiftçi ödeme yapardı. Devlet zararı kadar. Ancak şimdi çiftçiye tohumlarını sigorta etme sistemi çıkardılar. Sigorta ettirmek için para vermek lazım. Köylü buna alışkın değil ki toprağını sigorta ettirmek istemez diye devam etmiş. Evet, yani kendi verdiği örnek de yeterince çarpıcı olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir örnek. Çünkü 1500 dekarın neredeyse yarısını, %40'ından fazlasını hiç tohum kesmiş. Yani hiç ekin elde edememiş. Peki hükümet cephesinde bu gıda krizinin ve yaklaşmakta olduğu söylenen gıda krizinin ve kuraklık durumunun ne şekilde algılandığına dair bir haberler de var elimizde. Bize bir şey olmaz abi demişler. Evet, Bakan Eker ABD'de başlayan ekonomik krizin Avrupa'yı salladığını ancak Türkiye'nin bundan etkilenmeyip rekor büyüme sağladığını hatırlatmış. Bu ekonomik krizle ilgili her zamanki o ekonomik büyüme tabusunu devlet dini olarak kabul edilen o sınırsız büyüme mitosuna tekrar bakan da o koroya katılmış tabii, fakat şeyi kabul etmiş anladığım kadarıyla. Ya yani Amerikan buğdayında %35, Fransa'da %15, Rusya buğdayında da gene %15 oranında bir artış meydana geldi. Buğdayda bir dünya genelinde bir düşme yok ama spekülatif maksatlarla borsada anormal oranlarda bir yükseklik konusu söz konusu demiş. Türkiye'de de Doğu Anadolu'da biraz önce senin de sözünü ettiğin Nazmi Ilıcalı'nın da belirttiği şeyi bayağı etkiledi. Orta ve Doğu Anadolu'da bahar yağmurlarının gecikmesi sebebiyle bir kısım kuraklık yaşandı demiş. Tohuma kesilmeler burada yaşandı galiba. Evet. Fakat mesela Türkiye Ziraatçılar Odası Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da yeni gıda kriziyle ilgili olarak dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi de etkileyeceğini, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuraklığı söylemiş o da. Onu da söylemiştik. Halbuki bakan yok böyle bir şey diyor. Bir kısım kuraklık oldu diyor. %10 civarında etkiledi diyor. Bakanın açıklamasıyla gerek Doğu Anadolu DATÜB Başkanı Nazmi Ilıcalı'nın gerekse Türkiye Ziraatçılar Odası Birliği Genel Başkanı'nın söyledikleri arasında bazı ayrılıklar var. Hangisinin daha doğru olduğunu göreceğiz. Ama bizim üreticimiz açısından da endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Amerika'daki krizin bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz demiş. Yani yürü seni kim tutar diye de destek vermemiz gerekiyor herhalde. Bitmedi ama. Bitmedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da açıklamaları var. Eroğlu da 2-3 yıl kuraklık olsa bile su sıkıntısı çekmemesi için gerekli tedbirlerini almışlar. Kuraklık da olsa su sıkıntısı çekmeyeceğini söylüyormuş. Ama şehirlerden bahsediyor galiba. Biz çok düşündük. 2-3 yıl kurak 2-3 yıl kurak olması halinde bile su sıkıntısı çekmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Pek çok büyük şehrimizi birkaç koldan besliyoruz. Şu anda barajlarımızda su seviyemiz iyi durumdadır. Uzun yıllar su sıkıntısı çekmiş Bursa'da bile doluluk oranı %90'a ulaştı. Herkes emin olsun ki biz kimseyi susuz bırakmayacağız. Bunun için çalışıyoruz demiş. Ama bir diğer taraftan da Doğu Anadolu'dan gelen haberler farklı evet. Şeylerden de bahsetmekte. Izzy Stone'u her zaman hayırla yad etti. Her gün belki de bağımsız gazeteci, bu bağımsız gazetecilerin piri Izzy F. Stone'u anmak lazım. İlk gazetecilik dersinin ilk şeyinde bütün politikacılar yalan söyler diye ilk madde olarak başlıyordu. Onu da akıldan çıkarmayalım ve devam edelim. Şeyde çok yangın haberleri var. Evet, özellikle fazla gündeme gelen yangın haberleri Suriye sınırından gelmekteydi. Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkiye'ye yakın olan ormanlık alanlarında çıkan ve 3 gündür devam eden yangının Türkiye'ye doğru yaklaşmakta olduğu haber verilmekteydi. Ekipler bölgeye yangın şeridi açmaya çalışıyordu. Yani en son haberlere göre CNN Türk'te Türkiye'ye sınırından içeriye 200 metre kalmıştı bu yangınların kalmış olduğu söyleniyordu bu yangınların. 200 metre mi? Yani hakikaten bunu da haber takibi yapmak lazım. Çok kolay olmasa bile. Lazkiye kentinin Türkiye'ye yakın ormanlık alanlarında 3 gündür devam ediyor diye akşam vermişti değil mi? Evet ama bu galiba şey değil. İlk haber değil. Çünkü Temmuz ayı içerisinde Suriye tarafından çıkan 3. orman yangını bu. Ve söndürülmüş olan daha henüz söndürülmedi fakat bundan önceki ikisi söndürülmüştü. Temmuz ayı içerisinde Suriye sınırından gelen 3. yangın olduğunu söyleyebiliriz. Bu Lazkiye sınırından Türkiye sınırına 200 metre kala devam etmekte olan yangının, ama kontrol altına alındığı da söylenmekte. Tam olarak durumu bir güncelleme yaptıktan sonra da dinleyicilerimize bildirebilme fırsatı bulabiliriz. Evet, peki Suriye'deki buna değinmişken şeyi de söyleyelim. Bu çıkan isyanda su için olduğuna dair de bir şey söyleniyordu. O neydi? Evet, o da Biyanet'in haberindeydi. Bildiğiniz üzere dün pazar günü Suriyeli sığınmacıların kaldığı bölgede çadır kentlerde bir isyan durumu ortaya çıkmıştı. İnternet sitelerinde ve televizyonlarda polislerin rehin alınıp çevik kuvvetin içeriye baskın yaparak bir operasyon düzenlendiği söylenmekteydi. Ve anlatılanlara göre de aynı şekilde içeride Türkiye bayrağının indirilip Özgür Suriye bayrağının çekildiğinden bahsedilmekteydi. Fakat işin nedenine gelince 2000 civarında Türkmen Suriyelinin bu kamplara getirilmesinden ötürü çıkan bir yangından isyandan bahsedilmekteydi. Evet, yani bir Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki mülteci kampında Suriyelilerin isyan çıktığı haberi vardı Radikal'de. Bir de Biyanet'te, işte Kilis'teki kampta yeteri kadar su olmamasını protesto eden Suriyeli sığınmacıların isyanından bahsediyor ve polisin burada biber gazıyla müdahale etmesi var. Çok önemli bir olay aslında. Uluslararası çapta da bir boyutu var. Antep'teki sığınmacılar da hem Antep'te hem de Kilis'te polisle çatışma durumu var. Bir de Kilis valisini yaptığı açıklama var Sabah gazetesinden. Evet, bu isyandan, bu yaşanan olaylardan, isyan demeyelim tam olarak, belki o klasmana sokamayız bu durumu, ama bu yaşanan olaylardan bir gün önce yapılmış bir açıklamaydı Kilis valisi tarafından. Yusuf Odabaş yaptığı açıklamada Kilis'in küçük bir il olduğunu belirterek ikinci bir çadır kent ve konteyner kent kurulması Kilis'in kaldıramayacağı bir sıkıntı geleceğinden bahsediliyor. Sığınmacıların kartlarına para yüklenmeye başlanacağını söylüyor. İşte konteyner kentte kalan sığınmacıların kartlarına 80 TL'nin ilk 2 haftalık 20 TL'sine yüklendiğini söylemiş işte. Bunun üzerinden alışveriş yapacaklarmış. İhtiyaçlarını bunların üzerinden karşılayacaklarmış. Şimdi de hızla kötüye, yani uluslararası bir boyut dahi kazanabilecek kadar büyük bir felaketten bahsediyor olabiliriz. Yani küçük bir felaket şimdi ama büyüyecektir bu Suriye şeyinden. İçecek sudan bahsediyoruz burada. Evet. Bu kartlara yüklenen paralarla beraber gidildiği vakit bu ufak marketleri, ki burada da marketlerin sığınmacıların alışveriş yaptığı marketlerin talebi karşılayamadığından bahsediliyor. Su yok yani, içecek su yok. Evet, Kilis valisi de ikinci bir çadır kent, konteyner kent falan kurulamaz. Kilis'in kaldıramayacağı bir sıkıntı getirir demiş. Kilis'in küçük bir il olduğunu belirtmiş, ama bu herhalde yeni fark ettiği bir şey değil. Kilis valisinin Kilis'in küçük bir il olduğunu, değil mi? O da başın. Evet, aslında son kısımda belki biraz ne olduğunu yakalayabiliriz. Bu Odabaş'ın tam olarak ne demek istediğini. Sivil toplum örgütleri aracılığıyla yardımlar sağlayabiliriz ama devletin imkanlarını orada nasıl kullandıracağız? Yardımda bulunacağımız kişinin sığınmacı olduğuna belirlememiz, ona göre ödenek istememiz lazım ki, mesela az önce söyledim, her kişi için 80 lira alıyor. AFAD'dan sığınmacıların kartına yüklüyoruz. Bunlar için bize para gelmiyor. Bize sığınmamış, Kilis'te ev tutup yerleşmemiş, ha Kilis'te Suriyeli ev tutmuş yerleşmiş, ha Amerika'dan, İngiltere'den turist gelip ev tutmuş yerleşmiş. Arasında orada bir fark bir yok. Orada bir kaos yani. Durumu oldu. Şiker valinin açıklamaları büsbütün kafamızı karıştırdı. En azından benimkini karıştırdı. Seninki belki daha nettir. Mert'e de bakıyorum, onda da bir karışıklık yok. Yalnız bir okur mektubu da hakikaten NTV, MSNBC'de okuyucu yorumu. Okuyucu yorumu? Çarpıcı yani. Yani bu haber verildiği zaman NTV, MSNBC sitesindeki haberin üzerine gitmek için tıkladığınız fotoğrafın üzerinde su için isyan çıktı. Su ve klima için isyan çıktı yazısı yazmaktaydı. Ama haber metni içerisinde su ya da klimaya dair herhangi bir vurgu yapılmamıştı. yapılmamıştı. Yani bu haberlerde vurgu yapılan tek haber kanalı gene Biyanet'ti. Altta yazan bir tane şey vardı aslında. Türkiye'deki bu son günlerde yaşanan, özellikle Twitter'da Cüneyt Özdemir'in de "Devlet bize bakmayır" adlı yazısında da belirttiği bu acımasızlık ve faşizmi de içine alan bu duygu selinin nasıl ortaya çıktığına dair bir yorum vardı. Onu belki paylaşma gereksinimi duyabiliriz. Yorumda en altta şöyle yazıyordu: "Geldiklerin yere geri gönderin. Klimayı da, parayı da, suyu da Esad'dan ya da ona savaş açanlardan istesinler. Kendimizi idame ettirmek için zaten savaş veriyoruz. Bir de Suriye'den gelenlerle uğraşmayalım" demek. Evet, tipik bir işte yani tarih boyunca yaşadığımız olaylardan, bakışlardan, bölünmelerden bir diğeri, tazesi daha. Hemen başını yükselten, o çirkin başını yükselten milliyetçilik, ırkçılık burada da görünüyor. Peki bu algı nasıl yaratılıyor diye sorduğunuz zaman da, yani bunlara belki bir örnek olarak verebileceğimiz haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün atılan başlığında görebiliriz. Yani Türkiye Suriye sınırındaki Bab el Hava'yı ele geçirenler kendilerini El-Kaide mensubu olarak tanıtıyorlar. El-Kaide kapıda diye 9 sütuna manşet, kocaman büyük puntolarla bir manşet atmış Cumhuriyet Gazetesi de. Evet, yani böyle bir durum var. Kore Yarımadası'nın 100 yıldır en yoğun bir kuraklık içinde olduğunu da söylemiştik. Durum devam ediyor. Yangınlarda Denizli'de de yangın çıkmış, daha doğrusu fırtına çıkmış, pardon. Şiddetli rüzgar ve sağanak, köklerinden sökülen ağaçlar, devrilen ağaçlar, iş yeri ve araçlarda, evlerde zarar, hasar var. Antalya'nın Topcan mevkiinde ormanlık alanda yangın var. Henüz söndürüldüğü ya da kontrol altına alındığı haberini görmedik. Bu da CNN Türk'ten almış olduğumuz bir haber. Böyle genel gidişat. Bu kuraklık haberlerini falan bolca verme fırsatımız olacak. Yani Haziran'da en büyük rekor kırıldı Amerika Birleşik Devletleri'ne. İkinci olarak en sıcak kuzey yarı küredeki en sıcak Mayıs ayı geçmiş. Bu da 327. aymış. Arka arkaya gelen ve bütün dünyadaki sıcaklık ortalamasının 20. yüzyıl ortalamasını aştığı 327. kesintisiz ay. Yani 3 aydır her yeni ölçüm 20. yüzyılı biraz daha geçiyor. Bunun da tesadüf olması ihtimali, yani kaçta bir dersin ihtimal olarak böyle bir şeyin tesadüfen gerçekleşmesi. Yani şu anda sallamayayım tabiri caizse. 3.7 çarpı 10 üssü 99. Bugün gerçekten tutturabilmem aynı olasılığa tekabül etmekteydi. Yani kainattaki yıldız sayısına eşitmiş Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Bunun tesadüf olması ihtimali. Yıldız, kaç yıldız var dersen onu şimdi sana söyleyemeyeceğim. İkinci olay bu. Üçüncü olay bu bahar. Amerika'daki en sıcak bahar olarak kayıtlara geçti. Ve bütün açık ara bir rekoru kırmış. Dördüncüsü Suudi yetkililerinden yapılan açıklamayı biliyor musun? Suudi Arabistan'dan Mekke'ye yağmur yağmış bu hafta içinde, geçen hafta, ve 43 derece sıcaklığa rağmen, 42.8'e rağmen. Yani bu da gezegen tarihindeki en sıcak yağmur. Yani bayağı 43 derecede yağmur yağarsa evet. Duş yapmakta zorluk çekebilirsin yani 43 derecelik bir şeyde. Böyle bir olay olmuş. Buna son eklediğimiz şeyleri de ilave edelim. Yani Çin'deki durumlara falan. Durum pek parlak görünmüyor. Bu rakamları daha çok konuşacağız. Arktik buz denizinde, kuzeydeki buz denizindeki en düşük erime, yani erimenin en yüksek noktası, öyle söyleyeyim, gene ulaşıldı. Geçen ay tek bir hafta içinde Florida'da da 50 santim yağmur düştü ki bu da tamamen bir rekormuş tropik mevsimde ve ilk defa oluyor. Sezonun dördüncü ismi verilen şeyi zamandan önce oluyor. Fırtınası, tropik fırtınası. Aynı zamanda da New Mexico eyaletinin tarihindeki en büyük orman yangını oldu. 8. olarak en büyük Colorado tarihine geçen en büyük yangın oldu Colorado Springs'de. Ve bu ay bilim insanları da küresel ısınmanın aşırı sıcak ve kuraklığı en fazla arttıracağını, dramatik olarak arttığına dair raporum yine bu ay yayınlandı ve 10.'yu da veriyorum. Midwest denen bölgede Dust Bowl günlerinden beri, 1929 Büyük Buhran günlerinden beri en büyük kuraklık var. Bir yüksek numarayla bitireyim, büyük bir sayıyla. Mısır'da bu şeyler sıcaklıkta, bu aralıkta mısır poline edemiyormuş, yani çoğalamıyormuş. Kaç şey boş çıkacakmış mısır tanesi? Tohum kesilmesi. Tohum kesilmesi. Bir katrilyon tane. Bilmiyorum kaç koçan eder bu. Ama yani 11 bin yıldan beri iklim olarak istikrarlı bir iklim yaşamış olan medeniyet biraz toza dönüşmekte. Evet, ben de size söyledikleriniz üzerine bir not düşeyim söyledikleriniz yanına. Tam 5 defa en dediniz. Sadece Amerika'dan bahsediyoruz. Geçen hafta gene bu enlerle alakalı Rusya'dan bir haber vermiştik. Bugün Çin'den bir haber veriyoruz. Aynı şekilde Yemen ve Kore'nin de bu enlerle alakalı en fazla, en aşırı olan iklim olaylarıyla alakalı haberleri de gelmekte. Bu ay çok fazla en dedik galiba. Evet, daha da bu daha işin başlangıcı üstelik. En kötüsünü söyleyeyim en. En kötüsü de bu daha bir başlangıç diyorlar hakikaten de. Fakat çok önemli de eylem haberleri de var. Onlarla bir saati tamamlayalım belki. Yani şeyde ilk defa olarak tarihte bu bütün bu kuraklık, sıcak dalgaları, sellere karşısında ana babalar örgütü ilk defa kurulmuş. Neden şimdiye kadar hareket etmiyorlar diye düşünenler büyük bir harekete geçmiş durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakından takip etmeye çalıştığımız yazarlardan, Nation dergisi yazarlarından Mark Hertzgaard yeni bir kitap da çıkardı. Hot diye, sıcak diye. Ve onun kendi kızı da başta olmak üzere herkesi korumaya alabilmek için giriştiği bir eylem var. Doğrudan mağdurlardan bahsediyoruz. Gelecek mağdurlardan. Gelecek mağdurlardan kurulmuş vaziyette. Bakalım ne olacak? Yani hep benim de bir keresinde bir konuşmamda söylemiştim. Çocuklarınızın üstünü akşam gece kalkıp örtüyorsunuz da başka bir şeyi düşünmüyorsunuz. Bu olabilecek bir iş mi diye sormuştum. Yani bütün ana babaların adam gibi beslemek, insan gibi adil bir şekilde beslemek, barındırmak, giydirmek ve korunağı almak çocukken hakkını kaybetmek üzereyiz. Ama bu da sevginin gücünü gösterecek yeni bir eyleme geçiliyor. Bakalım neler olacak. Bu Mısır'ın başına gelenler de insanın başına gelebilecek mi acaba? Bu tohuma kesilme benim aklımı epeyce karıştırdı. Kesilmeyelim diye işte mücadele ve üçüncü kelime mücadele. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Evet, bugün biraz ekonomi, politik, ekonomi ile politika arasındaki çok derin, sarsılmaz, kopmaz bağlara biraz daha bakalım. Yani özellikle de kriz devam ediyor. Devam ettiği gibi bankaların da soygunları ve tuhaf işleri de ayyuka çıkmış vaziyette devam ediyor. Valla şimdi aslında bu 2007-2008'den itibaren başlayan krizin köklerine yeterince en azından kamuoyunun gözüne sergilenmesi açısından yeterince inilmiyor. Çünkü bu Wall Street ve dünya finans sistemi aynı zamanda dünya medya sistemiyle çok yakın işbirliği içerisinde çalıştığı için kamuoyunun gözleri önüne yeterince bu Wall Street soygunları ve dünya finans sisteminin dünya yaşayan insanlar, gezegen üzerinde yaşayan insanlar üzerindeki gerçekleştirdiği soygunlar ancak ya içeriden bir takım kişilerin anlatımlarıyla ya da artık o kadar rezaletler zinciri sergileniyor ki geniş toplumsal kesimlerin önüne büyük medya araçları tarafından değil daha dar araçlar üzerinden getiriliyor. Son Libor skandalı 2007'de yani kayaların üzerine kurulu bir finansal sistemden söz ediliyordu. Bunu kumun hatta üstünde diyorduk. Geçenlerde bir yerde okudum. Bataklığın üzerinde kurulu bir piyasa, bir Wall Street sistemi ve bunun kurgusu zaten soygun üzerine yapılıyor. Yani bu menkul varlığa dayalı menkul kıymet araçları, türev enstrümanlar tamamen kuralsızlaştırılmış, yönetimsizleştirilmiş bir soygun, bir piyango sistemi, bahis sistemi üzerinden, bir kumarhane sistemi üzerinden adeta yaşanmış olduğu ve kuralların ortadan kaldırıldığı ve bu özellikle Birleşik Devletler, İngiltere gibi ülkelerin yönetimleriyle bu piyasa yöneticileri, banka yöneticileri arasındaki ilişkilerinde gün yüzüne daha net bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla krizin bir türlü gerçekten toparlanma, işte üzerine toz kondurmayan sistemin yarattığı ağır hasarların maliyetleri üzerinde de yeterince durulmuyor. İşte piyasa sisteminin yerini devlet kurtarmaları egemen oldu. Ve son bu Libor skandalı aslında yani bu işlerin mesela bankalar arası oluşturulan bir faiz göstergesinin en önemli faiz oranının Merkez Bankası yetkileriyle birlikte manipülatif bir şekilde ortaya konduğunu gösterdi. Bu ve benzeri olaylar gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde bu piyasaların kurulması tavsiye edilen Türkiye gibi, Latin Amerika gibi pek çok dünya yüzeyinde bulunan ülkelerde önerilen model, işte sermaye hareketleri serbest bırakılacak, olmayan piyasalar kurulacak ve bu piyasalar üzerinden reel sektör geliştirilecek. Bu hülya zaten gerçekten reel sektörle, bu finans dünyanın reel sektörüyle, üretim sektörüyle finans sektörü arasındaki ilişkinin çok ciddi olarak kaybolduğunu görüyoruz. Mesela geçenlerde bir oranla rastladım. Dünya döviz ticaretinin %5'i ancak mal ve hizmet alımları için kullanılıyor. Geri kalanı spekülatif amaçlar için kullanılıyor. Ham madde ve üretim için yapılan döviz ticareti %5'i. Dolayısıyla bu ilişkinin, bağlantının koptuğu bir dönemden geçiyoruz ve toparlanma vesaire değil, yolsuzlukların, bu soygun düzeninin, bu Ponzi kuralının işletildiği bir kuralsızlaştırmanın yerine kural hakimiyetinin de yeterince oluşturulmayacağını görüyoruz. Çünkü öyle bir şey ki suçlular, suçlu aktörler aynı zamanda bu yani ortalığı kirletenler bugün temizlikçi rolüne de bürünmüş durumdalar. Yani Birleşik Devletler'de Obama iktidarının Geliş sürecine bakalım. İşte değişim diyordu. Bankaların kontrolsüzlükleri, kuralsız enstrümanlar, bunun Amerikan toplumunun üzerinden yapılan soygunu, milyonlarca insan, Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 milyon insan açlık sınırında, dünyanın en gelişmiş devletinde. Aynı zamanda işsizlik, hatta Avrupa Birliği'nde 25 milyon açtı işsizlik. Edindikleri konutlar ellerinden alınan evsizler ve dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bunlar 1990'ların efsanevi deyimiyle işte dünya orta sınıfından 1,5 milyar yoksullardan orta sınıfa geçti ve bunlar tüketiyorlar. Şimdi bunlar evsizler. Ve baktığınızda örneğin Birleşik Devletler'de Wall Street soygunlarını gerçekleştiren en önemli unsurlar, yani bu özellikle işte Baba Bush, Clinton, ikinci Bush ve bu Amerikan başkanları döneminde ki yöneticiler, ki bunlar kah Wall Street'i yönetiyorlar, kah Amerika ekonomisini, Merkez Bankası'nı yönetiyorlar. Yine şeye baktığımızda Obama bütün bu şeyleri söyleyerek geldikten sonra, yani Citigroup'un, Goldman Sachs'ın isimlerini kendi kadrosuna, yönetici kadrosuna dahil etti. Yani Neocon'ların savunma bakanını, eski Robert Gates'i, işte milli güvenlik danışmanı James Jones'u falan bir tarafa bakıyorum. Bunlar savunmadaki adamlar yerlerinde kaldığı gibi Wall Street'teki gelmiş geçmiş şu 30 yılın en büyük, işte son 90'ları ikinci yarısından itibaren katalım, İşte Rubin gibi hem grupta hem Goldman Sachs'ta çalışmış, başkan yardımcılığı, üst düzey yöneticiler yapmış insanlar, aynı zamanda işte Obama'nın yakın arkadaşı, hukuk fakültesinden Proman'ı, Citigroup'un üst düzey yöneticisi, Timothy Geithner'i, Hazine Bakanı, Larry Summers'ı, yani ki Larry Summers'la Larry Summers'ın yönetimindeki o dönemin Amerikan Wall Street yönetimine en büyük şey bu 1933'teki getirilen kuralların ortadan kaldırılmasını sağlayan kişileri bugün ekonomi yönetiminin en üst seviyelerine getirdi. Yani baktığınızda isimleri saymaya, işte Morgan Stanley, işte Merrill Lynch, Lehman Brothers, Goldman Sachs, ki bu isimlerin büyük bir bölümünü büyük soygunların, yani krizlerin ve soygunların içe geçtiği Amerikan tarihinde ve dünya tarihinde aktör şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunların oluşturduğu bir düzen var ve bu düzen gerçekten bir kazino ekonomisi haline gelmiş durumda. İşte varlığa dayalı olmayan, herhangi bir varlığa dayalı olmayan kıymetler yaratılarak, sanal kıymetler yaratılarak bir dünya yaratıldı, bir finansal düzen yaratıldı ve bu finansal düzenin denetleyicisi, sözde düzenleyicisi kurumlar da son derece örnek gösterilen kurumlardı. Gelişmekte olan ülkelere de, Türkiye gibi ülkelere de bu model hep en sağlıklı, en güzel model olarak dünyaya, özellikle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşlar tarafından hep önerildi. Dikkatinizi çekerse hep böyle bankalar, batık bankalar dünyada, Amerika'da, İngiltere'de, her yerde kurtarılıyor ve kemer sıkma politikaları öneriliyor ve bu batık bankaların maliyeti birinci büyük krizde de öyle gerçekleşmiştir. Vergi veren, piyasayla, aktörleriyle herhangi bir ilişkisi olmayan geniş toplumsal kesimler üzerine yıkıldı. Bu Türkiye'de de 2001 krizinde aynen böyle yaşandı. Evet, Türkiye'ye geçmeden, Türkiye'yi konuşmadan önce ben de birkaç şey ilave etmek istiyorum. Estağfurullah. Yani iki şey var. Bir tanesi söylemek istediğim iki şey var. Bir tanesi bu yeni bir araştırma, Tax Justice Network diye, daha bu dün yayınlanan bir rapor var. Vergi Adaleti Ağı adı verilen bir sivil toplum kuruluşu. Şu anda bu vergi cennetlerinde, küresel vergi cennetlerinde dünyadaki süper zenginlerin stokladığı paranın, yığdığı paranın 21 trilyon ila 31 trilyon dolar olduğu ortaya çıkmış. Yani daha önceki bütün hesapların çok üstünde çıkıyor. Yani küresel finans eliti toplamda Amerika ile Japon yurt içi gayri safi hasılasının toplamı kadar para saklıyorlar bir yerlerde. Vergiden kaçırıyorlar ve dünyanın da yoksullarını bütün bu küresel borçlarla uğraşmak ve işte kemer sıkma politikaları karşısında hayatları kaymış olanları. Bunlar İsviçre'de ve Cayman Adaları'nda filan diye. Ve sadece 92 bin kişiden bahsediyoruz. 92 bin kişinin yani 10 binde bir, 10 binde biri galiba dünya nüfusunun öyle 0.001 ne ediyor? Ne kadar eder? Daha da düşüyor herhalde. 100 daha da düşüyor. Daha da düşüyor. Evet. Şimdi bir bu var. Tamamen bu şekilde gelişen bir sistemle karşı karşıyayız. Joseph Stiglitz'in de geçenlerde konuşuyorduk. Yeni yayımlanan The Price of Inequality, yani eşitsizliğin bedeli adlı ve alt başlığı da bugünün bölünmüş toplumu geleceğimizi nasıl büyük bir tehlikeye atıyor, nasıl tehlikeye atıyor alt başlığıyla çıkardığı kitapta. Tamamını okuma fırsatım maalesef henüz olmadı ama giriş bölümünde çok önemli bulduğum bir şey söylüyor. Onu paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Diyor ki bu kitabın temel ana temalarından biri siyasi sistemin çöküşüdür. Mesele yani elbette bu duruma gelinmesinde ekonomik bir takım güç oyunları da etkili olmuştur. Ama asıl olan politikanın piyasayı şekillendirmesidir. Ve onu da öyle şekillendirdi ki en tepedekilerin lehine, geri kalanın aleyhine şekillendirdi. Yani herhangi bir ekonomik sistemin kuralları ve düzenlemeleri, regülasyonları olmalı ve hukuki bir sistem içinde çalışması gerekir. İşte hem değişimi, dağılımın, gelir dağılımının sonuçlarını hem de büyümenin, verimliliğin ve stabilitenin, istikrarın sonuçları açısından farklı çerçeveler vardır. Şimdi burada ekonomik elit öyle bir çerçeve çizdi ki sadece kendisinin kar ettiği, geri kalanının da ne olursa olsun diye bırakıldı. Ama bu ekonomik sistem ne etkili ne de adildir diyor. Şimdi bunu anlatıyor. Yani biz bütçe politikamızdan finans politikalarına, para politikalarına ve hatta adalet sistemine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde alınmış bütün bu politik kararlar bu eşitsizliği sürekli kılmak hatta artırmaya yönelik olduğunu ispat etmeye çalışıyorum diyor. Tuğla gibi de bir kitap doğrusu. Ve son olarak da şunu söylüyor ön sözünde, bir politik sistem var elimizde bu kadar paralı çevrelerin çıkarlarına göre ayarlanmış. O zaman diyor giderek ekonomik eşitsizliğin yükselmesi siyasi iktidarda da siyasi güçlerde de giderek büyüyen bir eşitsizliğe yol açar. Yani dolayısıyla politika ile ekonomi arasında feci bir kısır döngünün ötesinde bir bağlantı kurulur ve her ikisi de birlikte, yani politika ile ekonomi birlikte toplumsal güçleri biçimlendirirler ve sosyal örf ve adeti, kurumları, ve onlar da bu şekilde büyüyen adaletsizliği daha da pekiştirecek halde çalışırlar diyor. Yani toplumsal böyle bir çok ağır bir yargıda bulunmuş ve bunun bankerlerin filan da kesinlikle soygun yapanların hemen yargılanıp tutuklanması, cezalandırılması hem etik dışı ahlaksızca hem de sahtekarlık yaptıkları bankaları ve en büyük, en etkili finans kurumlarının başında bu şekilde yani sorumluluk alması lazım ve adalet sisteminin çalışması lazım demiş kitabında. Vallahi ilk son 15 yılda dünyada Stiglitz gibi birisi yaşıyor. Yani en etkin bu sistemi kurcalayan, yani Dünya Bankası baş ekonomistiydi, en kıdemli başkan yardımcısıydı. O dönemden itibaren başlayan, Dünya Bankası'na girdiğinde Nobel ödülü almamıştı. Daha sonra aldı Stiglitz. İstifa metninden itibaren ve daha öncesinde bankanın etkin pozisyonunda bulunduğu tarihten itibaren zaten Nobel ödülünü de bu işlere harcıyor, biliyorsunuz. Kurduğu bir grup var. İnternet sitesi üzerinde kendisine, bu grubun internet sitesi var. Bu konularla ilişkin en aktif ve en dürüst iktisatçıların başında Stiglitz geliyor. Yani geçmişte başkanlara dönüyorum, Stiglitz'le keşfedip onunla bir takım söyleşiler, ilişkiler kurduğumuzda Türkiye'de bazı iktisatçılar bu Stiglitz için o devirde dikkate alınmayacak insan, bu adamı başımıza getiriyorsun diye şeyler hatırlıyorum. Daha sonra Nobel almıştı ve Nobel konusu da son derece önemli. İyi ki Stiglitz var. İyi ki, yani gerçekten şunu söylüyorum. Bir soygun düzeni, Wall Street düzeni. Ve bu bankalar arası işler, yani dünyayı kapitalistlerin kapitalizmi kurtarma telaşında. Yani çünkü dünya ekonomisi, dünya kapitalizmi Wall Street'e emanet edilmiş ve reel sektörde olan, zaten gücünü de kaybetmiş durumda Amerikan ekonomisi. Bu finansal düzen üzerinde kurulu bir soygun düzeni üzerinden yürüyen, işte Wall Street'teki yönetimlerle politik yönetimler arasında birbirine geçiş. Geçen hafta şeyden bahsettik, 29 bunalımının en önemli aktör kuruluşlarından yine Goldman Sachs'ın yöneticisi Dallas'tı. Alan Dallas. İki kardeştir. Alan Dallas CIA başkanı. John Foster Dallas'ta. John Foster Dallas'tı. Yani bunu benzer, mesela şey, konudan şeye sıçrıyorum. Mesela Kaan işte skandalla, uçkur skandalıyla şeyden ayrıldı İMF'nin başından ve gelmiş geçmiş İMF'nin başına sosyalist bir Fransız kişi portreydi. Aslında başka bir zaman değiniriz. Yani Kaan'ın bu operasyonda başının gelmesinde Nisan 2010 tarihinde IMF uzmanlarının dünyayı değerlendiren bir ve ekonomik krizi değerlendiren bir raporu var. Orada son derece gerçekçi saptayımlarda bulunuyorlardı. Ama onun sonra şey yapalım, yerine gelen şahıs bayan Lagarde. Christine Lagarde, evet. Lagarde mesela, meslek hayatına bakalım Lagarde'ın. Meslek hayatının ilk dönemlerini Amerika Birleşik Devletleri askeri endüstrisinin çıkarlarını savunarak başlıyor Bayan Lagarde. İşte daha ismini duymaya başladığımız bir tane hükümetinde ticaret bakanı oldu, dış ticaret bakanı. Bu hanım yani uzun süre McKinsey'de çalışıyor. McKinsey'de uluslararası bir hukuk şeyidir ve bu düzenin en önemli asli hukuk danışmanlığı firmasıdır. Çünkü bu düzenden üniversitedeki akademisyenler, işte bu içe geçmiş bir düzendir bu, bankacılar, ulema, dünya uleması Nobel alırlar bunlar. Arada mesela bir programda da ona da değinelim. Bu enstrümanların yaratıcısı kişilerden biri 97'de Nobel aldı. Neyse, Bayan Lagarde McKinsey elemanı olarak ve ne çalışıyor? ABD'nin Boeing ve Lockheed Martin uçak sanayi firmalarını savunuyor. Ve kime karşı? Avrupa Birliği, Fransa'ya, kendi ülkesinin şeyine karşı savunuyor. Ve bunun yükseliyor, başkan yardımcısı falan oluyor. NATO'nun şeyinde çalışıyor. İşte Polonya, çok ilginç bir şey var. Başkan yardımcısı olarak bu Euro-Atlantik Komisyonu'nda görev yaparken Lockheed Martin firmasının işte 2,5 milyar doları diyerek Polonya'ya F-16 satılmasında önemli bir rol oynuyor. Ki burada Polonya Fransız, Milaj ve İsveç uçaklarını almayı düşünüyormuş. Komik olan, Polonya bu uçak aldığı parayı Avrupa Birliği'nden zira yardım olarak almış. Yani daha sonra da Polonya firmalarının Irak'ta ve Afganistan'da Bayan Lagarde taşeron olarak Amerikan firmalarının altında çalışmalarını sağlamış. Şimdi Lagarde'ı siz buraya yönetenin başına getiriyorsunuz. İşte Wall Street'te bütün bu oyun düzenini kuranları ekonomi yönetiminin başına giriyorsunuz. Yani bir kapıdan o kapıya sürekli girip çıkan CEO'lar var. Finans CEO'ları, yöneticileri ve patronları var. Evet, bankerler ve bankerler bir de şirketlerin CEO'ları evet ve CEO'ları var. Ve bunların yani aynı şeye tarih boyunca şeyde de bakarsınız yani işte Rockefeller'ların etkinliğine bakarsınız. Yani sahipler, yöneticiler, hukuk firması danışmanları, işte bunlar uluslararası bir bürokrasi var. Dünya Bankası'nda ve IMF'de konuşlanmış. O, yani OECD ve UNTAC'ı biraz başka kenara bırakıyorum etkinlik olarak. Ve bunların dünyaya 30 yıldır önerdikleri, bu söyledikleriyle Amerikan Hazine Yönetimi zaten bir şube müdürlüğü gibi çalışan bir IMF oldu. Değil mi? Bizim Utsan Bey'le bu yana baktığımızda. Evet. Yani çünkü veto hakkı olan tek ülke %17 oranıyla Amerika Birleşik Devletleri. Yani böyle baktığımızda en antidemokratik kuruluşların başında Birleşmiş Milletler IMF geliyor. Dünya Bankası'na baktığımızda dünyaya verdikleri bütün şeyler, öneriler. Yani bir de bu arada şeyi de söyleyelim. Dünya Bankası'nın üzerinde Çin Devlet Bankası daha fazla dünyaya kredi verir hale geldi son yıllarda. Yani Dünya Bankası'nın gücü, bunların güçleri ve yani ciddi tartışmalı kuruluşlar. Çünkü geçenlerde IMF'den üst düzey bir yetkili, böyle olması lazım, şeyden zehir zemberek bir istifa mektubuyla şeyden ayrıldı IMF yönetiminde önemli isimlerinden 20 yıl falan çalışmış. Benzer eleştirileri IMF ve Dünya Bankası'nda çalışıp da namussuzca duruşlar sergileyen bir süre sonra en azından bir takım insanlardan da duyuyoruz. Ve dolayısıyla bu suça, yani dünya Davos'larda falan da zaten Davos ve benzeri kuruluşlar bir suçlular zirvesi. Yani onların gündemlerine baktığınızda bu sürecin örgüsünün yapıldığı yıllarda da bu düzenin nasıl aldığı yapıldığı sunduklarını biliyoruz. Peki Ali Bey bir şey daha pardon bir şey buyurun. Daha soracağım. Yani şimdi Stiglitz'in bütün bu kitap da zaten bir başka makaleden de çıktı, işte o ünlü demokrasi tanımı Abraham Lincoln'ın söylediği, işte halk için, halk tarafından halkın yönetimi diye, onu da %1 için %1 tarafından yönetimi şeklinde bir makale Vanity Fair'de çıkmıştı. Şimdi başka bir durum da var. Yani diyor ki sistemin kendisi o kadar yetersiz, yani verimsiz ki en tepedeki o bazen 1000'de 1, bazen 10.000'de 1'e kadar inecek çok az bir kesimi, elite kazançları en aşağıdakilerin orta ve aşağıdakilerin kayıplarından çok daha az aslında, yani verimlilik açısından bakıldığı zaman. Biz aslında çok büyük bir bedel ödüyoruz. Hem büyüyen ve artık her türlü şeyi aşmış olan bu eşitsizliğin bedeli olarak sadece daha yavaşlayan büyüme ve daha düşen gayri safi yurt içi hasıla değil, milli gelir değil, daha da büyük bir istikrarsızlık. Ve ayrıca da çok önemli bulduğum benim bir şey daha eklemiş Stiglitz, Joseph Stiglitz. Zayıflayan bir demokrasi ve insanlarda giderek adalet ve hakkaniyet duygusunun azalması, kırılması ve hatta bu kitabın birçok yerinde de sonradan belirtiyorum diyor. Kimliğimiz, biz neyiz, kimiz, nereye gidiyoruz duygusunun da artmasına yol açtı. Yani sonuçta büyük bir siyasi ve etik krizden de, ahlaki krizden de bahsediyor. Demokrasinin krizinden. Türkiye ile ilgili olarak bunun yansımaları nasıl olabilir diye çok bir dakikamız falan kaldı ama ne diyebiliriz? Vallahi Türkiye bunun Yani Türkiye'de 1989'u geri alalım. Yani sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasından itibaren yaşadığımız bir 12 yıllık dönem vardır. Ve bu dönem sonucunda da bir 2001 krizi. Yani bu da yeterince, yani bu bizde de şunlar yaşanmıştır. Bakın, 3 hazine müsteşarı hazine müsteşarlığından ayrıldığında bir bankaya yönetim kurulu başkanı olmuştur. Ve bu banka batmıştır. Türkiye'de de bürokrasiyle bankacılık sistemi arasındaki geliş gidişlerin bu dönemde haddi hesabı yoktur. Yani Türkiye'de daha cesur banka sektörünün içerisinde insanlar çıkmadı. Birleşik Devletler'de ve de Wall Street'in içinde ve de Avrupa'da yeni itirafçılar var. Ama Türkiye'nin yaşadığı bu dönemde, yani bu sürede inanılmaz transferler oldu. Bakın şunlar yaşandı. Bankası batmış bir kişinin başvurduğu genel müdür, o kısa bir süre sonra kendi bankası adına sunduğu teklifi değerlendirecek kurumun başına geçti. Biz bunları yaşadık. Daha neler var Türkiye'de? Evet, yani siyasi sistemle ekonomik sistem arasındaki bu Stiglitz'in sözünü ettiği bağlantı tabii ki Türkiye'de de açıkça görülüyor. Yani eşitsizliği giderici yönde değil, tam tersine arttırıcı, pekiştirici yönde bir ekonomi siyaset ilişkisi, iç içeliği, eldiven içinde yumruk şeklinde. Aynı soygun düzeni, aynı rezalet. Bugün içeride bankacı yok. Bakın, Demirel'in bir aile fotoğrafı vardı. Bunun çok üstünde durmuşumdur. Aile fotoğrafında 3 banka sahibi vardı. Bir bayram cumhurbaşkanlığı. Bu aile fotoğrafının sadece ve sadece Türkiye halkı üzerinde, toplum üzerinde maliyeti 17 milyar dolardır. Ve bunların hiçbirinden hesap sorulmadı. Bunların bedellerini biz ödüyoruz. Vergi verenler, toplumsal kesimler. Ve bu müthiş bir yoksullaştırma süreci yaşattı 2001'de. Çünkü bunun bedeli, bakın, Stanley Fischer IMF birinci başkan yardımcısı iken Türkiye IMF ile anlaşma yaptı. IMF ile anlaşma sırasında krize girdi. Stanley Fischer daha sonra nereye gitti? Stikorp'un yönetim kurulu başkanı, şimdi İsrail Merkez Bankası başkanı. Ben bunları bir korku taşı için söylemiyorum. Bu trafiğe dikkat etmek, yani Stiglitz'in işaret ettiği ahlaki kriz, adalet krizi, hukuk krizi tamamen Türkiye'de de, Türkiye ve benzeri ülkelerde yaşanırken, Türkiye'deki ulema, bankacı, bürokrat, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Londra piyasasını, Wall Street'i nasıl şaheser piyasalar olduğunu ortaya koyup bizim onlara örnek almamız gerektiğini ifade ediyorlardı. Burada keselim herhalde süremizi, ama o kadar çok konuşulacak konu var ki ben bunun çok büyük bir bölümüne bir yayıncı gazeteci olarak gözlemlemeye çalıştım. Çalışan bir kişiyim. Yani bu Türkiye'nin finanslaşma sürecini ve orada yaşanan eser. Türkiye daha beter belaya bulaşamamasının nedeni bu enstrümanlardan, geliştirilen enstrümanların zenginliğine sahip olmamasındandır. Türev enstrümanların ve bu şeylerin bir varlığa dayalı menkul kıymet sistemi vardır. Bunları daha sonra anlatırız. Ama gerçekten şu anda çivisi çıkmış ve hem finans kriziyle, hem iklim kriziyle, hem ahlak kriziyle, etik kriziyle, adaletsizliğiyle intiharın eşiğine gelmiş bir dünyadan söz etmek mümkündür. Evet, bunu epey konuşmaya devam edeceğiz. Tabii. Çok yani teşekkür ederiz. Saatler yetmez. Kolay gelsin. Teşekkür. İyi yayınlar diliyorum. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. it's the books, maybe it's the bullets, maybe it's the real crooks, maybe it's the drugs, maybe it's the parents, maybe it's the colors everybody's wearing, maybe it's the president, maybe it's the last one, maybe it's the one before that, what he done, maybe it's the high schools, maybe it's the teachers, maybe it's the tattooed children in the bleachers, maybe it's the Bible, maybe it's the lack, maybe it's the music, maybe it's the crack, maybe it's the hairdos, maybe it's the TV, maybe it's the cigarettes, maybe it's the family, maybe it's fast food, maybe it's the news, maybe it's divorce, maybe it's abuse, maybe it's the lawyers, maybe it's the prisons, maybe it's the senators, maybe it's the system, maybe it's the fathers, maybe it's the sons, maybe it's the sisters, maybe it's the moms, maybe it's the radio, maybe it's road rage, maybe El Nino, where you feed raised, maybe it's the army, maybe it's the liquor, maybe it's the papers, maybe the militia, maybe it's the athletes, maybe it's the ads, maybe it's the sports fans, maybe it's a fad, maybe it's the magazines, maybe it's the internet, maybe it's the lottery, maybe it's the immigrants, maybe it's taxes, big business, maybe it's the KKK and the skinheads, maybe it's the communists, maybe it's the Catholics, maybe it's the hippies, maybe it's the addicts, maybe it's the art, maybe it's the sex, maybe it's the homeless, maybe it's the banks, maybe it's the clear cut, maybe it's the ozone, maybe it's the chemicals, maybe it's the car phone, maybe it's the fertilizer, maybe it's the nose rings, maybe it's the ends, but I know one thing, if it were up to me, I'd take away the guns. Take away the guns. I take away the Evet, Cheryl Wheeler'dan If It Were Up To Me adlı şarkıyı dinledik ve bu şarkı aslında belki sistemdendir, belki uyuşturucudandır, belki analardandır, belki babalardan, belki oğullardandır, belki bankalardandır, belki CEO'lardandır, belki havadandır. Belki ilaç fazlasındandır, belki bunalımdandır, şunda diye gidiyor. Ama bana sorarsanız silahları ortadan kaldırırdım diye de bitiyor. Bahsettiğimiz konu Colorado'daki korkunç yarı otomatik saldırı silahlarıyla uzun boylu hazırlanarak girişilen Denver'daki Batman serisinin son filmi The Dark Knight Rises. Kara Şövalye'nin yükselişi mi nedir? Nasıl çevriliyor? Kara Şövalye yükseliyor diye çevriliyor. Diye çevrilen onun galasını basıp kan revan içinde herkesi öldüren, sakat bırakan James Holmes önce sahneye çıkıp gaz bombası atmış, şovun parçası sanmış insanlar. Sonra da 12 ölü, 59 kişi yaralı var ve çok acayip şeyler de var. 6 yaşında bir çocuk mesela, annesi ölmüş, annesi de girip çıkıyor komaya, girip çıkan bir durumda kurşunlar boğazında varmış ve karnında, kimse de söyleyemiyormuş tabii kız ne oldu diye, kızını uyandıkça kızını soruyormuş. Böyle facialar var. Birisi de çok son derece tipik insani durumlar var. 27 yaşında birisi de kız arkadaşı ve onun kayınbiraderiyle kız arkadaşı ve kız arkadaşının abisiyle beraber seyretmeye gitmiş ve adamı görünce katili kendi vücudunu siper etmiş ve kendisi ölmüş, onları kurtarmış mesela. Böyle şeyler var. Polis de evine girdiğinde zaten acayip bir bu bir tuzaklarıyla yüklü bir evde zor bela şey yapılmış. Sökmek saatler almış yani eve girebilmek. Önceden kadar epey bir silah ve bomba yığmış olduğu söylenmekte eve. İnternetten 6000 kurşun satın almış mesela. Bir hafta, bir haftalar öncesinden zaten büyük alışveriş yapmış. Eğer ama silahı zaten şey yapmasaymış, yere otomatik tüfeği sıkışmış, yani tutukluk yapmış, yapmasaymış çok daha büyük olabileceğini söylüyorlar. Associated Press'in haberinden okursak 100 şeyli mermi şarjör vermiş ve çalıştıramamış yani. Dakikada 50-60 round denen tur atabilecek bir şey. Onlar o roundlardan 100 tanesine tekabül eden şarjörü bulunmuş. Çalışmamış Allah'tan yani. 6000 mermi demiştiniz değil mi? 6000'den fazla mermi demiştiniz. Belki de. İnternette üzerinden satın almak. Evet. Bu kadar kolay. Kolay mı? Yani ben. Tamamen meşru olarak bütün aldığı silahlar zaten bu şeyleri, cinayetleri işlerken aldığı silahların tamamı meşru. Zaten National Rifle Association denen bir kuruluş var. İşte Bowling for Columbine yani benim cici silahım adlı çok çarpıcı belgeselinde ünlü sinemacı Michael Moore da bunu anlatıyordu. Toplumdaki bu silahın aslında silah tacirlerinin baskısıyla şirketlerin nasıl hiçbir kurala tabi olmadan bol bol donatılmasının dizini sürüyordu. Ve orada da Alice Cooper'a filan yüklüyorlardı suçu zaten. Şeytani şeyler, şarkılar çaldığı için bu çocuklar böyle oldu filan diye. Fakat görüyorum ki mesela Türkiye'deki çok tabii birinci sayfalarda bütün gazetelerde ve televizyonlarda pek bakmadım ama eminim onlarda da birinci planda gelen haberlerdi. Fakat hiç Amerika'daki ve toplumlardaki, bütün dünya toplumlardaki bu silah tetikçilik, tetik manyaklığını konu edilen fazla bir habere rastlamadım ben. Sen rastladın mı bilmiyorum. Radikal gazetesinde bir derleme haber var. Washington Times, Independent, The Guardian ve Telegraph gazetelerinden alınıp da derlenen bir haber var. Burada da sizin dediğiniz gibi Michael Moore'un Benim Cici Silahım adlı filmine atıf yapılıyor. Ve ondan sonra Batman yönetmeninin yani filmin yönetmeninin demeçlerine yer veriyor ki bu demeçlerde manasız bir trajedi olduğundan bahsetmiş. Ama konu söz konusu değil değil mi? Çok büyük bir lobisi olan ve anayasal hakkımızdır. Herkesin, her vatandaşın kendisini koruması için anayasal hakkımızdır diye başka da bir laf etmeyen silah lobilerinin gene üstün çıktığı şuradan da belli. Seçim dönemindeyiz ve bu Amerika'nın tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan bir tanesi. Yakın zaman öncesi zaten bir kongre üyesini de öldüren şey, beyninden vuran, neyse ki o yaşamaya devam etti ama birçok insan öldü orada. Bir de son olarak 2009'da, daha 3 sene önce de Fort Hood'da, Texas'ta bir psikiyatr, hem de ordu psikiyatrı 13 askeri ve sivili öldürmüştü. 24'ten fazla, 25 kişiyi de yaralamıştı. Böyle olaylarla dolu Amerikan tarihi ama her şey, aldığı her şey ticaret olarak serbest ve materyal zaten satılmış, alan memnun, satan memnun durumu var. Bu Amerika'da 270 milyon silah var. 270 milyon. Amerika'nın nüfusu zaten 300 milyonun biraz üzerinde. Yani çocukları, hastaları, çok yaşlıları, sakatları ve hapishanede olanları falan çıkarırsan İnsan başına en az 1,5 silah, hatta erişkinleri sadece hesap edersen 2'den fazla öldürücü silah düşüyor zaten kolaylıkla. Ama Türkiye'de mesela ilk 10'a giriyor. Tam Umut Vakfı'nın şeyine şimdi bakamadım. Evet, ama tam olarak 9 milyon sanıyorum silah olduğu hesaplanıyor. Bu da sadece ruhsatlılar bilinen. Bu bahsettiğiniz sadece yurt içinde dönen silah evet, piyasasından evet. bahsediyorsunuz. Bir de bunun dışı vardı. Geçen hafta bahsetmiştik. Yani ABD Rusya ile beraber bir çekişme halindeler silah piyasası konusundaki satışlarda. Rusya'nın bir artışı vardı yurt dışına gidilen satılan silah ihracatıyla alakalı. Ama gene birinciliği de Amerika Birleşik Devletleri bırakmamakta. En son Yemen'den bahsetmiştik. Yemen'de büyük bir kıtlık olduğundan bahsetmiştik. İnsani yardım değil de aynı şekilde ABD'nin Yemen'e yaptığı bir silah yardımı olduğundan bahsediyoruz ki bu yardım da bir müddet sonra paralı hale gelip ülkenin kendini ayakta durmasına sebebiyet verebilecek olan orduların kurulması için bir ticari alana da dönüşmeye başladığını Afganistan'da görebilmek mümkün evet, olacak yakın zamanda. Yani Yemen'de yardım yapılıyor, silah yardımı yapılıyor. Zaten eski başkan Salih de Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. 30 küsur yıllık iktidarını devretmek zorunda kalıp. Fakat mesela BBC'nin haberinde kıtlık Yemen'in belini büküyor başlıklı haberinde. Daha yeni şöyle başlıyor haber. Natalia Anteleva'nın BBC muhabirinin haberi. Talal sabah 11 civarında öldü. Annesi Samira Talal için o kadar zayıftı ki derisi artık saydamlaşmıştı diyor. Mezar yeri alacak parası yok. Bu yüzden onu yol kenarında bir yere gömdüler. Onu çok seviyordum. Çok akıllı bir çocuktu demiş annesi Samira. Ama evladını kurtarmak için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Sadece diğer bireyleri gibi ekmek ve suyla hayatta kalıyorlar. Hastaneye götürecek paraları olduğunda ise Talal için artık çok geç. 4 yaşındaki Talal ne çekiyormuş sıklet olarak? 4 kiloymuş. 4 yaşında. Yeni doğan kilosu değil mi o? Aşağı yukarı evet. Biraz fazla. Yeni doğandan bir yarım kilo fazla. Yani batıda yeni doğan bir bebeğin ortalama kilosu evet. Sen batı ölçütünü şey yaparsan. Yani böyle bir durum, tüm erzak kısıtlı. Zaten dünyada ilk su meselesinin de bittiği, vurduğu ülke. Ama buna karşılık da silah bol bol yardım ediyor. Bunu devamını getireceğiz ama Türkiye'de de çok özel döneminde başlayan ama ruhsat giderek artan sayıda ruhsat verilen gazetelerde, medyada da sık sık silah reklamına rastladığımız, hatta düpedüz gazetelerde ek olarak zaman zaman bazı şirketlerin ruhsat alanlara silahlarının reklamının yapıldığı bir ülke. İşte Umut Vakfı bununla ciddi bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor ama sonuçlar da ortada. Evet, katliam sonrasında yapılmış olan bazı analizler vardı. Çünkü olay da bir bakımdan Norveç'teki duruma da benzetilebilir. Dün de Utøya katliamın Utøya'da meydana gelen katliamın, Norveç'e gelen katliamın birinci yıl dönümüydü. Burada da aynı şekilde Colorado'daki bu baskında da olayın kurguyla bir bağlantısı bulunmaya çalışıldı. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi bir sinema filmi sırasında insanların bir performans, bu kişilerin sinemaya gelen kişilerin karşısında bir performans gerçekleştirildiği zannettikleri bir durum ortaya ama çıktı. Ama siyasi bir yani bu sistemin ne hale getirdiğini işte Stiglitz ve diğerlerinin gözünden de rahatlıkla okumak mümkün. Asıl yani sistemle ilgili bir durum. Çok az vaktimiz var. Onun için birkaç cümleyle de şeyleri geçelim. İşte Türkiye'de mesela son müthiş bir trafik bilançosu da vardı. Son 56 yılda 300 bin insan kaybedilmiş Türkiye'de. Bu sayı Amerikan iç savaş bilançosunun yarısına, Kürt savaşının da 7 katına eşit durumda. Ve ayrıca da 3 milyondan fazla insanın sakat kaldığı belirtiliyor. Her yıl 600 bin kaza alıyor. Saatte 1 kişi ölüyor. Zaten sadece hafta sonunda da birçok yerde ölümlü trafik kazaları vardı. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün kazası anlatılamayacak korkunçlukta. Ağrı'da, sonra Kırıkkale'de, Düzce'de, İstanbul'da, bazılarında tamamen ailelerin toptan ortadan kalktığı durumlar vardı. Bir ondan bahsedelim. İşte İstanbul terörle mücadelede şube müdürü yardımcılığına atanan Sedat Selim Ay'ın da çok ciddi şekilde tecavüz de dahil olmak üzere kadınlara işkence olaylarının mağdurları da ay ve diğerlerini teşhis ettiklerini anlatıyorlar. Zaten tecavüzü de Asiye Zeybek Güzel 1999 tarihli yayımlanan kitabında da anlatıyordu. Belden yukarısına kadar soyarak Filistin askısını asıyorlar. Sonra yerdeyim derken üzerimde bir ağırlık hissediyorum diye. Ve bizzat polisler hakkında dava açıyorlar. Ay ve diğerlerini teşhis ediyorlar. Ve bu insan şimdi terörle mücadelede müdür yardımcılığına atınıyor. Bilmeden olabilir mi bilmiyorum. Aynı zamanda işte bu 79 yaşındaki Sitte Ana'nın 20 ay yatacak olması haberi de dehşet verici bir haber olarak karşımızdaydı. Örgüt propagandası, bir diğeri de zirve katliamı iddianamesinin, ki Hrant Dink cinayetiyle de bağlantılandırıldığı aşikar olan şeyde, belki de Türkiye tarihinin en önemli açıklamalarından biri sayılabilir. Yani bütünüyle her ay valilikteki öldürülen misyonerlerin adım adım izlenip her ay valilikteki güvenlik toplantısına istihbarat sunmuş olduğu da göz göre göre gelen bir devlet cinayeti var. Dünyadan gelen haberler de vardı. Geçen hafta İsrail'de kendini ateşe veren bir vatandaşın Moshe Silman'ın bir haberi vardı. Moshe Silman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ama aynı günde, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği günde İsrail'de savaş gazisi olduğu bildirilen bir asker sosyal adaletsizliği protesto ederek bedenini ateşe vermiş. O da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Evet, bir de şey de ekleyelim ve bitirelim herhalde. Aralarında Yaşar Kemal Adalet Ağoğlu, Ahmet Ümit Zülfü Livaneli ve Oya Baydar'ın da yer aldığı çok sayıda yazar, öğretim üyesi, sanatçı ve barış aktivistinin bir bildiri yayınlayıp BDP'nin Diyarbakır mitingini engellemek için uygulanan devlet şiddetinden utanç duyuyoruz deyip İçişleri Bakanı'nın istifasını talep ettikleri haberi de vardı. Çok yoğun ve iç açıcı olduğu söylenemeyecek haberlerle dolu bir birinci haftanın girişini yapmak durumunda kaldık. Suriye'de olan olaylara fazla değinemedik. Ona da hepsini yarın devam edeceğiz. Tabii bu kuraklık ve bize olan etkileri daha da önemli, ele alınması gerektiren şeyler. İklim meselesi geldi, kapıya dayandı ve hep beraber harekete geçmek için son çanlar çalıyor. Evet, Emily Harris'le birlikte Alison Maria Krauss'un seslendirdikleri bir parçaya kulak vererek bitiriyoruz. Didn't Leave Nobody But The Baby adını taşıyor. Alison Maria Krauss da 1971'de bugün doğmuş, Amerika'nın bluegrass türü, country türü şarkı besteci ve aynı zamanda da fiddle denilen kemanın ustalarından bir tanesi. Onun doğumu münasebetiyle çalacağımız bir parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Everybody's gone in the cotton and the comb. Didn't leave nobody but the baby. You're sweet little baby. You're sweet little baby. You're sweet little baby. You're sweet little baby. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep. She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. You and me and the devil makes three. Don't need no other loving, babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep. Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving babe.